الو امام. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. انك انا ميكرو تمرات يا جماعه. ايوه، طلبنا. وين طلبي؟ لا طلبي لا دونك ميكرو يبلو سا انت مرابا انتروديسانك لا دونك ميكرو يبلو. ايوه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا. عباد الله، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله. أمي على سبحانه وتعالى تنوام على سبحانه وتعالى بركدا بعلى الدلي أكاك النيمة أكاك كسي أقول شايا أغتي دنبقى نبي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بل ما لم الكلاب بلجل أموف نسلم أكف لي نودي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بل ما لم الكلب بالأجري بشوينا بارو بنا بولي نيون لديريكا سلاميا يي نيون لدي اني كورونا نجيا كنيون بلا سرني مانكا سرامينو ني انتغلا كو ابيكا سوباي كنيلما تابلو كو نو يام امبولو katla ka anke ma kunandi uchela la ara jodona ala mo kela ni o bela jeleni balma la mel kela bela jeleni bishwina kuma tena jenya kosobe nga kuma chenyete kuma nafade kodo fitini mimbe fo akasro nafabu surola mene asro la mel kela ubo unnafata surala وبتلا بتلاكو نفادين كنا وبتلا أبو نفلارا جدو. بل ما لم الكلاب بلا جلي. كدم باو كو ما سببيني. كو اتلا فيا فيو فو أم ما سبقا بوي كان ينما يكونو بمعنى فيو كو ما سبا يكو توي. إكي يرو جيني أم ما سبالا. وكي كان يكالا فيا كان ينما يكونو. ma sababe ni fikiro jen kabo o ma sabala wal ma fen sababe itilla fi nyana ma kuno fu o fen sabayi ikiche sri tuwa be o fen sabayi kan isro o fen sabayi noe ma o ma soro ikadala kafo ko etay degunye etay toroy o fen sabab folo folo jumane o de alwaswasa namo wole ngu waswasi bana. Balma la mel kelab bela jelen waswasi mune. Waswasi bana de bana mi. Na ni faka suru. Ani fa bole no nga fate. Ba wo fa fana fade ale fanae. Adama de me se kake fatwa ila fiale no. Nga ni waswasi bila ila fiale ntere. Waswasi ma. Ode mae mami mbe nyina kosobe. Abaka la kledo, abe kledo dala. Abaka so daele. Walma abe so datugu. So datugu le nko abolo. Abe boso kuna abe ta misir la walma abe ta barake yorola. Abe se barake yorola. Abafo kwa ale ma so datugu. Abe wuli. Kando akamo wuli kono tuguni kase koka na dala jena soro da soko lenu. Na eseljita abafo kono. Koska ale seljim ta seljim dafalenwa. Na be sella. Eta sura wafo. Kuna koseni nkechuku manya. Abe sika sika kako bela jelena. Na dula nyingena. Na bula nyingena. Awafo kwa nyingena chaka minke. Kiwita sura. Yani nyingena fendo chusela fani yorodola. Walma farukulo yorodola. Iba sura abe jibu hafan bela jelenka. Na nana kana siki seljitala. Abe se ka erkelen ka seljitala ba foko jima yoro do soro a dɔw la a bɛ siga peut-être sɔfɛn ye yɔrɔ dɔ sɔrɔ a b'o yɔrɔ tereke fo joli bɛ b'o la a bɛ ɲina n'a ye kuma dɔ f'i ɲɛna a bɛ tila ka segi i ma yɔrɔnin kelen bɛ k'i ɲininka o kuma na ko est-ce que ne de ma n kuma nin f'i ɲɛna wa walima a bɛ fɛn dɔ d'i ma a bɛ tila k'i ɲininka ko est-ce que n ye nin d'i ma wa walima a bɛ i bɛ fɛn dɔ d'a ma i bɛ tila k'a ɲininka a b'a fɔ ko non k'i ma d'a ma i bɛ se ka kuma fɔ a ye siɲɛ tan a hakili tɛ to a la bon mɔgɔw de don i bɛ taa sɔrɔ a bɛ ɲina ka teli mɔgɔ minnu don sitana bana de don bana min walahi a ka jugu ni bana bɛɛ lajɛlen ye o de kosɔn i b'a ye alahu subhanahu wa ta'ala y'a fɔ suratul falaki kɔnɔna na suratul nasi kɔnɔna na a ko min sharril waswasil khannas qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas a ye waswasi bana kɔfɔ yani alahu ta'ala ye suran fila min jigi ko kiraba alayhi salatu wassalamu a ka yɛrɛ tanga n'o suran fila ye o tanga sɔrɔ fila ni o tanga sɔrɔ sura fila ni n'o filɛ kurana laban na kurana laban sura fila n'o ye qul a'udhu bi rabbil falaq ani qul a'udhu bi rabbin nas kurana sura laban n'o ye qul a'udhu bi rabbin nas alahu ta'ala y'a ɲini kira fɛ ko a ka tanga ɲini ale ala fɛ ala k'a kisi ka bɔ ni waswasi ma ni waswasu bana bɛ maa o maa na i ta ye degun ye i ta ye sɛgɛ ye i degunnen no i sɛgɛlen no i b'a tigilama ye a b'a ka mobili da sɔgɔ walima a bɛ mobili da sɔgɔ a bɛ bɔ mobili kɔnɔ n'a bɔlen kɔ mobili kɔnɔ a bɛ segin ka na tuguni k'a ye ko mobili ma da sɔgɔ a bɛ na ka mobili sama k'a lajɛ n'a sɔrɔ a da sɔgɔlen no a bɛ don ka taa sigi so kɔnɔ a bɛ siga tuguni ko a ma da sɔgɔ ka ɲɛ a bɛ na ka na dayɛlɛ k'a sɔgɔ tuguni k'a datugu tuguni o ye bana de ye n'a ye maa sɔrɔ a ka jugu i bɛ taa sɔrɔ a tigilamɔgɔ a bɛ fɛ ko bɛɛ lajɛlen ka kɛ ka ɲɛ ko bɛɛ kɛ ka ɲɛ sira de b'a to bana b'a tigilamɔgɔ sɔrɔ nka a tɛ fɛ defo k'a sɔrɔ ko foyi la nka ale bɛ to o perfection de la k'a fɔ fɛn bɛ ka kɛ ka ɲɛ fo a laban na a b'a fɔ k'a bɛ ko bɛɛ confirmation sɔrɔ ko bɛɛ la o laban de bɛ taa falen ka kɛ fɛn ye fɛn min n'a ma wolo ko wasuwasubana parce que confirmation tɛ k'a dusukun na n'a ye seli daminɛ a bɛ se ka yɛrɛ kelen kɛ seli la sisan a bɛ seli daminɛ a bɛ seli fana seli kɛ a b'a fɔ n bɛ jɔ ko fɔlɔ la est ce que ne ye jɔ ko fɔlɔ n y'a jɔ ko fɔlɔ ye ma ɲɛ a bɛ segin o kan tuguni a bɛ se ka salamu alekum bila ka segin seli kan fo siyɛn bi saba walahi a dɔw la hinɛ yɛrɛ bɛ don i la i b'a sɔrɔ waati dɔw n'a juguyala dɔw la n'a donna ɲɛgɛn kɔnɔ n'a bɔra ɲɛgɛn kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ a ka fani bɛɛ ɲiginlen b'a kan na a bɛ ji bɔn fani fan bɛɛ lajɛlen a bɛ siga fani fan bɛɛ lajɛlen na n'a nana jɔ i kɔrɔ fo ji bɛ tɔntɔnni ka bɔ a ka fani na o ye bana de ye bana min n'a cɛ ka jugu kosɛbɛ a fitinin bɛ maa caman na jamana in kɔnɔ yan i b'a ye maa caman ta daminɛnen don n'a ye dɔw sɔrɔ u b'a fɔ ko non k'i bɛ taa sɔrɔ ko nin o baara jugu k'a la walima i bɛ taa sɔrɔ a y'a kɛ tan walima i bɛ taa sɔrɔ a b'a kɛ tan walahi sitana de bɛ tulonkɛ mɔgɔ la sitana de bɛ tulonkɛ balima caman na ni nin bana ye sitana de bɛ tulonkɛ mɔgɔ caman dusukun na ni bana ye a bɛ siga fili dusukun na i bɛ kɛ mɔgɔ ye i tɛ da i yɛrɛ la i bɛ kɛ mɔgɔ ye i tɛ da foyi la i bɛ kɛ mɔgɔ ye i sigalen don ko bɛɛ lajɛlen na i ka sigabali sigaya ani i ka danayabaliya kow la o de bɛ i sama ka se nin bana jugu in ma o de kosɔn alakira ye fura kelen min fɔ a la i b'a ye mɔgɔ dɔ bɛ n'a donna seli kɔnɔ ni mankan dɔ bɔra a ye mankan dɔ mɛn ten a bɛ k'a tigilamɔgɔ ɲɛna komi i n'a fɔ yani a ye fiɲɛ bila a bɛ hakɛ to walima ko dɔ tɛmɛna a ka seli kɔnɔ fɛn min ni a y'a sɔrɔ degun b'o kɔnɔ alakira ko non non non ko walahi k'i kana bɔ o seli kɔnɔ fo i ka kasa mɛn walima i ka mankan min n'a sɔrɔ i danganiyalen don k'a fɔ k'a y'i sɔrɔ ko o la o kɔni mais n'a y'o sɔrɔ o tɛ k'i k'i kɔfilɛ a la a ko a fɔra dɔ ye jumɛn ye n'i ye ko min kɛ faliya mbe i ka taa i k'i kɔ don n'a sɔrɔ k'a fɔ ko min ye tile don da de la i ye da datugu i bɛ i tɛmɛnen kɔ ka taa k'i k'i kɔfilɛ tuguni i kana segin ka n'a lajɛ ko est ce que datugula walima ma tugu taa i ka ko la i ka ko sɛmɛ ala la n'o kɛra sitana yɛrɛ a jigila bɛ misɛnya a bɛ fara i la mais n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko min e bɛ segin ka na da lajɛ n'a sɔrɔ a sɔgɔlen don a bɛ dɔ fara bana kan a b'i bɔ dako la a b'i siga i yɛrɛ ka saniya la a b'i siga i ni adamadenw cɛ la a dɔw a bɛ juguya dɔw la fo bɛ siran ka mɔgɔw fo n'a ye mɔgɔ fo n'a y'i fo a bɛ tila ka taa tɛgɛ ko k'a tɛgɛ ko ka ko a bɛ laban na f'i b'a ye a bɛ kɛ kelenna bila ye bana jugu de don bana cɛjugu de don ale bana filɛ nin ye mɔgɔ o fɛn saba in fɔlɔ o de ye n'a y'i sɔrɔ i tɛ lafiya fo a k'i bila walahi ni wasuwasi bana ye mɔgɔ sɔrɔ adamaden i ni tɛ lafiya yɛrɛ ye i ɲɛna fiyewu mɔgɔ bɛ se ka kɛ fatɔ ye i bɛ fatɔ sɔrɔ a dalen don yiri kɔrɔ a lafiyalen don mais waswas bi mɔgɔ min a lafiyalen tɛ har na dalen don sunɔgɔ la a lafiyalen tɛ a sigalen don ko bɛɛ lajɛlen na i bɛ taa sɔrɔ sisan a bɛ se ka tile bɛɛ ban a bɛ fani a ka sukɔnɔ fani bɛɛ ta k'a ko ka tila n'a k'a bila tile kɔrɔ ni tile n'a nana ka na sɔrɔ yanni kɔnɔ dɔ b'o kɛrɛfɛla la kɔnɔ dɔ sigilen don yɔrɔ la a b'a fɔ ko peut-être kɔnɔ ye balankotaga ko la a bɛ segin k'a ko tuguni donc a sigalen don ko bɛɛ lajɛlen na n balimaw shetana de ka bana don shetana ka bana juguba de don a b'a fili mumunu dusukun na a b'a fili silamɛw dusukun na n'a b'i la a fɔra ye fɛn kelen min ye o de ye n'i ye ko min kɛ i k'i ni kɔfilɛ i ka continuer i k'a dɔn défaut b'a la o défaut t'a la o i ka ala minɛ n'o ye i ka ala deli ala k'o minɛ i bolo yen n'i ye seliji ta n'a y'a sɔrɔ i sigalen don ko yɔrɔ dɔ ma dafa i continue i ka seli la i ka seli ka ɲi n'i ka da datugu i sigalen don k'a fɔ datugula da ma tugu continue i ka taa ala i ka ko kalifa ala la donc n'o kɛla setana a bɛ saliya donc bana in tɛ ɲɛ sɔrɔ i b'a ye a bana i bɛ lafiya an bɛ ala deli ni bana in b'i la i tɛ lafiya balima silamɛw a filanan ye juman ye fɛn saba ye filanan ye juman de o ye juru wallahi ni juru b'i kana i tɛ lafiya fo juru ka bɔ i kana mɔgɔ mɔgɔ ye hɔrɔnya b'a golo la hɔrɔnya bɛ tagama joli la o tigilama ni juru b'a la maa o maa ye hɔrɔn ye ni juru b'a kana i b'a sɔrɔ a lafiyalen tɛ adamadenw ka wari b'i la ni adamadenw ka juru b'i kana wallahi da kɔni b'i ye sunɔgɔ t'i ye wallahi bɛ da mais i tɛ sunɔgɔ dɛ i nikun lafiyalen tɛ mɔgɔw ka wali juru t'i kana i kɔni bɛ da nka i lafiyalen tɛ dɛ warijugu war ka juru t'i kana i kɛlen don adamaden jɔn ye parce que maa min ka juru b'i la i kɛlen don ka jɔn ye i se k'i kun kɔrɔta o tigila maa ɲɛnɛ hali n'i taara hɔrɔn ka kumayɔrɔ la wallahi i bɛ taa sɔrɔ n'i kumana ko cɛ ne yɛrɛ ka kalisa ne yɛrɛ ka wari tɛ e la wa e bɛ se ka mun fɔ an na yan donc i bɛ taa sɔrɔ i ka hɔrɔnya a bɛ komi i ka hɔrɔnya yɔrɔ dɔ taalen don donc o hukumu kɔnɔ juru bɛ maa min na i bɛ taa sɔrɔ o tigila maa fana lafiyalen tɛ da kɔni b'a ye nka sunɔgɔ t'a ye a bɛ wuli a kɔnɔna fililen don waati bɛɛ lajɛlen na wallahi o de kosɔn alahu taala y'a fɔ kɔnɔna kɔnɔ maa seegin min ko fɔla ko ka zaka d'o ma k'o yɛrɛ dɛmɛna ye juru bɛ maa min na o sen b'a la o de kosɔn ni juru bɛ adamaden na i tɛ lafiya dɛ a sabanan an balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen o de ye rafiqu suu terijugu n balimaw ni terijugu b'i la i tɛ lafiya dɛ ni terijugu b'i la e jɛɲɔgɔn jugu wallahi ni jɛɲɔgɔn jugu tugula ɲɔgɔn kɔ e tɔgɔ kɔni ye ko lafiya bali i tɛ lafiya bawo don o don i ni kungo dɔ bɛ ɲɔgɔn na don o don e kunkolo kalayalen don don o don e bɛ yɛrɛ ɲini de la don o don ani kokura dɔ bɛ s'i ma don o don ani kungo dɔ bɛ s'i ma don o don ani ko dɔ bɛ na s'i ma n balimaw terijugu man ɲi dɛ o de kosɔn ala kira ko sɔlɔlɔ aleyhi wa sɔlɔlɔ ko an ka tanga ɲini ala fɛ ka bɔ terijugu ma mɔgɔ o mɔgɔ i k'i jɛɲɔgɔn woloma i ni maa min kan ka tagama n'i ye jɛɲɔgɔn jugu kili fɛ i ka da la k'a fɔ k'i tɛ lafiya dɛ jɛɲɔgɔn jugu dɔ ye jumɛn ye i bɛ mɔgɔ dɔ sɔrɔ a kelen b'a ka foyer kɔnɔ a nikun lafiyalen don tɔɔrɔ foyi t'a la mɛ ni jɛɲɔgɔn jugu b'a bolo o jɛɲɔgɔn jugu in de bɛ kibaruya kolon ta k'a lase a ma o dɔ ye mun ye i bɛ taa sɔrɔ o jɛɲɔgɔn jugu bɛ se k'i ni mɔgɔw bila ɲɔgɔn na a b'i wele telefɔni na sisan musow ni ɲɔgɔn cɛ a ka ca ye kosɛbɛ a bɛ cɛw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ bi bi in na o bɛ ɲɔgɔn wele i bɛ taa sɔrɔ i sigilen don i b'i ka baara la muso bɛ taa ka salon na a bɛ taa ka baara kɛ muso bɛ taa ka baara kɛyɔrɔ la cɛ bɛ taa ka baara kɛyɔrɔ la maa si tɛ maa si ɲɛsira la bɛɛ b'a ka ɲɛnamaya la lafiya la i b'a dɔn ale bɛ se ka telefɔni ta walima a bɛ taa bu i la i ka so kɔnɔ a mana don i ka so kɔnɔ jabiri a b'i dusukun kumu bɛɛ kɔrɔ e ni kun kɔni lafiyalen tɛ dɛ a b'a fɔ hali kalisa yɛrɛ y'a f'i ma tan o don na kalisa yɛrɛ y'a yɛlɛ tan kalisa y'a bɔ tan kalisa yɛrɛ ye nin f'i ma nin don in na tan karisa ko k'i finnen don karisa ko k'i jɛlen don karisa ko i tɛ ɲuman ye karisa ko i bɛ tan donc a bɛ mɔgɔ mɔgɔ fɛn fɔ i ye ka bɔ mɔgɔ mɔgɔ kan mɔgɔ mɔgɔ fɛ da la k'a fɔ k'o tigilamɔgɔ juguya dɔ bɛ don i dusukun na ma d'a ma n'o tigilamɔgɔ juguya bɛ don i dusukun na ma d'a ma n'e dusukun lafiyalen tɛ ma d'a ma ni a y'a sɔrɔ waati bɛɛ i dusukun kamikaminen don parce que ale tɛna ni lafiya ye k'a fɔ ko non an ka ko dilan non ale tɛna n'o solution ye ale ka solution ye e dusukun kumunen ka to waati bɛɛ lajɛlen a bɛ kɛ e ɲɛna ko ale k'ale ɲɛna kuma ale fana bɛ ka kɔnɔnajɛya kumaw de fɔ karisa ale maloyala k'a fɔ a ye o i bɛ taa sɔrɔ o y'a tɔgɔ jugu fɔ a ye a tɔgɔ jugu min fɔla e de ɲɛna ye mɛ tigilamɔgɔ ma se ka kuraji sɔrɔ ka n'a fɔ a yɛrɛ ɲɛna o ale maloyala ale ye hɔrɔn de ye a maloyala a nana ma se ka n'a fɔ a ye comme il te y est terre jugu min sur ale te malo horon tala donc ale bena se kana o to jugu fiyene sisan katla ko mo ko fana fiyene do mo ko fo e nyene sisan o bena ke mune o bena ke sawu de pour que ka jugu ado eno mo ko che mais ni terre mo na bi se ka fiyene kalsa ah vraiment ale mo re ka kuma toy na dalu na ka fo mo ko ye min fo tiene do wallahi te kuma ni mo ko nenku ya be kuma na re nenku ne ala fiyene kalsa ne jugu do ila jugu en toy njugo inti deme ni ma jugo inda bla bi ka sabu ya ka kono ya do ni mo goje abi dlan abi deme bi nye meni tere jugo re do wallahi mo gobe ka fami fi ko ale buta ayreba don ka fo chiene do a jugo bila ale be na munke ale be na fara mo gore kan ka tla ko mo gonu nu ka kuma fi enyene kalsa re a fi kota kalsa re a fi kota donc o kalsa foli eko o te du sutu suma tukuni o eno tikla mo gote ka dia nyoro e tukuni hal no tikla mo godi ala ye tugo tugo abina ni kuru do ye anu nyonche abu kun besengoni ani jugu ya doni konia do do anu nyonche amara ke tugo tugo adna pourcentage do ala tugo tugo na so itre fale no ala kemere keme sigida wallahi nu ya ka kuma do fiyina kwa ni fika ita so rabeke akonte ke keme akon beke bi kono non kono non kono doy do kon be bola amara ke tugo tugo donc hokmu kono ni teri jugu bi bulo evita soro ya akli ikoni isigel me akli sigel intere ya akli sigel eno donc la fia kontie o ya do ya fason doy teri jugu do fona be toujours abi do problème kono abisa kata juruta ka juruta itokola dugu kono asori yere ta kalama donc o tikile mo ko bise kana kana ka ki to chen dugu kono ki juruta ima songa ka juruta ra pi kalsa chale ma kato kasra ere ta kalama teri jugu do fona be ni non abi tugu ino fe me evita soro yani afin aller retiquer bla sarani manka toujours aka kungo do re bidala toujours ani ko do re jolenu edala donc o de koson yani mo ki teri woluma ini mamin kanka trama mamin billa fi hakillala mo toujours wallahi aka jinyo ya akulo dimine katia o ye katoy wallahi fle kuma re fini ne de parce ni mo ye ko toy ni ma farati tension rebe mine walma ni mo yokoto don la be crispique parce que toujours aleni kibara do rebe na doika ni ko tikila mo ye ti tuwala toujours ani kibara kolo ni bina doika ani mona mona kawo ni bina doika o ye ko toy toujours ale wal mo ko ka kuma re finyene mo le bu de finyene na fa to tikila mo baro nyoko ya la na fa fo to teriala mo de katcha nko fola kunda nko fola o ka sigida kono o de katcha muso ka sigida kono o de katcha che o ka sigida kono bibina teri jugu jenyon jugu kibareya o jensenu fam bere jelena e be do soro wallahi olube michigan ya mo be min kalama new york kula ali ma minu be new york oluta kalama wi ma do soro new york ali min kalama ya nkula wallahi ali minu sigilinu dugun ko oluta kalama na sigi ala fam bere jelena mo go bla nyona arba do duskun ku nyon koro teri jugu jenselenu fam bere jelena donc tant que kai sento teri jugu la ete la fia ni be fe kala fe kanya na ma kono yimo go moye abina wati bani ki bara dugure be na sima ro ko so anga don ba do be ni ni mo do ku be ni toujours ani ki bara de be na no ya na to ha ko ya ka da tu ko kal sa kana do ngo sokono muna parce que na do la sokono ani ki bara nyuma tena na abina kuma ko lo ne fo donc a nyuma mu nye ibi yoro je ala ibi te ya bwani yo nche pe iba ke mo ni je ay o ye mu nye foli ani fo se ka foli bla ñoko na meteme akal sa so mo do kon basite ni a dem sondo basite a meteme ñoko na bana ni ya don ka fu ko adama den ke ñonte mais ne akorati ki dat ka la nga kuma to mo no fe kuma koro de ya don ka fu jugo mu mantala wallahi ya tila fe ka ñana ma ko no tikla mo be na tila fe ka ñana ma ko no tikla mo ye ko toy angante mo min bi la di passé wat non ko fala fe lu fe mo min to la fe ka ñana ma ko no mo min bo la di ko bla sranyman ka bo lu tikla mo de ko toro ba mi ba fi ne kalsa be sra ju de kan ni man ni dabla e che kalsa re be mo toro te mo re la fe re ka ñana ma re ka gele toujours ba la ko ni to ni dabla parce que bo de ju ga mais mi na kana kara mawka anin digune ani me digumi na jugu abi chaani mo che ko minu na de otikla mo abi sabalo ko rokata be mo min ba fa ina ko kalsa ni jugu ndabla tongo ika kufla la je kala mbalia war na sigida kono ada ma dimi re tuka interpersonnel don tuguni ko minu be na so ka fa ma chama me bibi na bita so yani stressi bo kan fam bele jelena fo yore ta sabu te fo ye ter jugu ko sigida ko ray bola bola afriki kana inna nani yere nyini do re fana nana yere nyini absi nyokoma muna ti nyokoma nyosralaw abana kum dinukum waladi ibi kasrala ba kasrala donc ben yaye ka fuka bi si nyokoma fu tuke si nyokon jugu ni ter jugu ko donc wala ukibere o de be bi do re soro do bi bo senegal do bi bo ladine olu bitan nyon soro chukudi do bi bo gambi do bi bo malla olu bitan nyon soro chukudi me mune boke ni terie ni ni fana terie ni ni bata ka cinema ni fana bata ka cinema ere bu muso yo gambia muso be temel malia muso la walma gambia chebe tim malia chela walma guinea be tim malia ibita soro nu nu o sit se ka nyoko fo parce que be dobe doko no be kontrou la kana sigi da fleni ni mune boke terjugu ta famu tanki kan ntoy sigira ko la fiate de kuma do awe ka bo de mi dus kunjele ni ni fen saba wasubana boka ala de lo kini sorono yi soraite la fiade aflana ni jurubi kana wala ni ka jurutu ila ite la fia asobana ka terjugu tu no fe balma slamo ite la fia fio otumana la del kan warej ma be balma namina bita kunchano e nala do re irana inshallah amena yani o la del kan to continue o munye o ma sababe ni ibi chesri tuwa bela jelena ikana ulu ke itama nyoy wallahi chesri tuwa be ikana ulu ke itama nyoy de ni ulu ke itama nyoy ikada la kafoko a ha ita itu itoy ko lagosi bere rebe ke kibugo umma folo folo ejmane balmam al ahmaqu naluma wallahi ni naluma ke itama nyoy ikada la kafoko a etay de gunye de naluma parce que naluma te gassidon ini naluma de tama nyoy wallahi har ni dalono ikas ngola sukono na de la ini ni tama nyoy etri naluma de wallahi abena sigi kaso kono su che manche su trazer abeni kada bugo kabi do kasi ka baroke ni parce que ta ere kalama naluma de do en naluma fana ak gassidon gassibe kokula to don oye munye oye ibita soro akanga kuminke kuminganga bla plasim na leto don ya famu don mo kana ta na ndoma kita manyoy yi maw may ka fo kwa ndalulenu wallahi kono kita manyoy parce ni ko kita manyoy belebu ibelebu don dola asa kanga joro mi ate joro la amanka joro mi ibita se njole ni oro de la balmaw amanka joro mi ate joire akanga joro amanka joro mi na ate joro la akanga joro mi na abi jo amanka joro mi amanka joro mi na abi joro la akanga joro mi ate joro la wodi koroi kunaluma ya abi kuka nga bla mina mi nkono ato mina ndo ato mina wuluma kuma kanga fofo chuko mina ato wuluma ndo akangi gasisi kichuko mina ato don akanga teria ni sinyoya ni gasisi uko luko donka donka sa adamade ni lukuma anyogona vrema adamade ni lukumi nyogona ijo nga gasisi ni ijo nga haketo nalumate hakedo nalumate hakedo naluma bayere droni laje mwoy mato utefuya alebolo naluma alebebe miri kafokuma alekakeo pasi tujur nika naluma ye naluma fe alebe kake uni beye au contraire de ta ken naluma yayi vita sur moko to balé la djela komi ale fanande naluma katme beka uruko se baye yera bunya fana bo tu ko lendila yera buena vita sur ale bolo ka fo komi ale ka fusani beye donc ale baye re sans fe vita sur moko fana bolo ale rete foyé tuko naluma de sene ale bolo avec amin ke ode so baye donc ale ba sa bodina abaka kilinga entere yeso saba kila elere ta doere naluma bi kucha manke emi nyire sigileno emi ba enemi na bi adamade yana nyonso ba donc a proprement avec an kaire ta donc a ko kere abina si sa vita asro ika ve ijiga dele no komi yere la akanga gasi don ka keguya me no abina ku ku bela jele nta ku ku walma ku kanga bla romi atedda ndo kula uni ko roi ku naluma ikono ki ta ba nyoy ni o ki ta ba nyoy ibn misare aflana oy junyi odeye qalilul himma mu'min haminati mu'mina mu'fufa fu ikono ki ta manyo momi alete hami ina fo ka fo kudobe kudoba buru abe nyeta te mami kono ino kana tama mami be ka fo ku nyeta ta kono ale be dron ka dominique ka daka wuli mau mana min fa bo fo mau mana wuli ka jabo wuli ka jo mau mana suno ka be suno ko mau be min ale bo la nyeta ta le kono kola ko mana bla ro ma bo ro lai ino tigra mo ma ka tama ini mo de kanga tama momi na bi sana yele sranyini ka blai koro na ba to abike ma bawe diyen kono ani lara ba minu be na ya soro o bin na ni projet bawye o bin miri projet bawla o bin miri ko bawla o se ka ko baw realize diyen kono e me ara ma de ka ka foko ani hamina re te kono e ka ke komi baran ka balo ka sa ite hami foila e be mo do soro sa ale ka dominique dron ka dakas no o de aka amina ko no ka fo jonga fere ke nga musufuru nga tuujo nga projet ke projet menu be se ka dine deme projet menu se ka nga jamana deme nga ni nga se ka jamana serve ni chugo ina me se ka adama de serve ni chugo mo ko do be se ta sur hamina bi mo ko minna o lu do de ara jwen ke o ko hamina ka fo ko brema chena an ka nga ko do ke ko me se ka sigida deme pour ke sigida be se ka tanye ta sur e me na sur ka fo ko lu mo ko minu be nyon ka sa o be ku ndala ka sno de atita o atita ere mo ko do be nyon fe ere nyebala sa be se ka sigi ka sube ke barola e comme ça yani be sube na jelen ke barola ko chama de banye kanga fe mi realize pour ke ki e ka nye ta sabati afrika on plein bi do soro si sa jamana en kono anala jamana en kono sambi sa ba ma har simi ata to so be ko do har simi wallahi mo frasi kile anglais la tse ka fo no mo ne o ke parce que hamina ta le kono hamina kile mi wala mutabaraka do ron kana so kono o du kamo che o tu koye koy mi ina na jamana mi kono jamana bi tara tabulu mi kai ka nyeta nyini nyeta te mo mo kono kono ke tama nyoy kama di bi kalange alla sura dana er kile ni ma je sri ko kalange dine te wa di nyini re fanate uta sura te fu kalama di nyini na ate fu kalama la ra ko fanana to ara ta la wa defu ko wala akhira ko ti kalama ko ta ci na di ngo ra ta ci na la ara abida hamina re tela halika ka miri ka hami ko me arjena soro ni sura jumai me hami pour ki nga se ka joro basoro arjena kono ni alakra nu ka ke joro kelena ni saba u ka ke joro kelena nga place nyana man soro arjena kono nga fatu pour ki nga fatu do mi alaka jema abe hamino ye abe wuli ka joka seli we hamina bawe abe sarakatu bo abe nyuma ya uke abe sinji utugu projet ba bolo minu se ka slama ya debe o debe mo be hami walu projet mi se ka adama de ya re debe sa ne ka ke blala bien kono te ki kete e kunu ti la maki ta ma nyoy hamina ti mo ngola e be mo do soro si sa examen be bulu hamina be la pour ke be kalange dondo ka ke dondo ma bae e be na da le soro sigi no te da kuna be te wuli la be te shuru la un ka te wuli ko ni nga 3e e bo mire ko dai kono abe sigi ka baro ko tuwala e ba don ka fo hamina ti ale la ale sigi no ka barada min kuna hamina ti ale la e do ko be ko ka nga kalanga ki re ke senye i ka nga nyeta nyini ka nyana ba kono ale bulu aka nyeta be bene no te daga ine ma e no tigala mo se ka ke kele ni e se mo do ya ba ka bara tu abe telefone ta ke wole air fla be barola air fla kono na na barola ik mo se ka ko mi realize o kono ik mo se ka ko nyana ma min ku kono e mo se ka fu nyana ma njo o air fla kono wala projet ta tigala mo la yani fen takti tutini ka foko ka planta bulu nyana ma kono ijo meni nke nga wakati kono na mena nike kabwanda katana nga la njine niye mese nika kembolo sanduru kono santan kono nga la njine niye uo mgo teini eni mgo menyo onfa abe wulikas abe dakas noko ya njini nga ere sankono nga la njini kengache ere kala njini kinyo mwye sangora ale ere sabi ere kaya komi ere akala njini kinyo senye mbalma koti tama nyo kwen nwe la jilika wune me kafie la jilika wune do ha nimba uma ni barake na wallahi bi rai safe ite ke ko mai angana so de minu na me ko soro ko bla ni sranka e arama de musika ke ka fo ko bi ka ke ka tli baro la yermati ite bi bi mo ro soro ba no projet fuita la ba yermati ni mo ko wo abe ke wo mo no fe ni mo ko ha abe ta ha no mo no fe ti ti ka ki ta de bar ko ni arama de musika ke ti ngena ba ko no ngena ba ko no ni bi ngena ba ko no projet ni plan ni kanga kila ikanga ke mo mo me realize bon me fait réaliser ka ko jete me ko mi me se ka dla ko mi me se ka ke santan san duru kono samwa kono san na taw ko nana ala ka jeng kono ibo plan tracé en ni ma plan tracé ve ke mo ka plan mo de to adama din kan ka jete me ko la de mi vi na me ko na rabu se ka ile ma ka ke do no la plan do se ka ile ma ka ke tele soye am se ka ile ma ka ke tele sou bay tele sou mi wule ka foko en telelelele téléphone me bela télé nafa me fait avec dame na confiter là ça famu mais ma planqué et ko kaka ki kadé ma téwtu wala mo pré ino ti la mama ka tama mami mbé ni hamina tala ani ali du skulu salenu ati hamini fegni ino ti la mo ma ka tama ça famu bo sabana e maju mané o di qalilul murua bo min temalo e karamo je bawu ma temalo ikono ki tama no ile mao mate malo niko ki tama nyoy do no malo parce que mami me malo wallahi otikla mo te son akadu malo ya kula walma kasame ya kudo sam mo bi malo ya kula te son ga sendo la mais ini mami te malo ha do nda bi do malo ya kula de mami te malo abi kudo takasima wallahi ki turun akonona e bi renyini akonona parce que e be malo ale te malo ale kasara tala hali mo otle la ka fama ko abita ale kama ko tala e mi be ni ni mo ya fi ma tan ko abita abita en toro ikan nyana ba ko no e no bisika ke tama tama nyoy ni tugodi e no ti tama nyoy ni to ko ke nyoy adama de an ko kon be abo ke me nana na se ka foko ya ne adama aka ko ke nyoy fe de wal ma ka adama de an ke seriya ni fe wal ma ka ji nyoy ya no ti ke oti ka ke nyoy mo mo te malu qalilul murui am mo mo ka sama ya ka dugo aka malu ya ka dugo atit tanga mada kula koko mana na da kuna bo fo amara joko kula mo nyi na bo ke alere temalo ya ko kan sa kon temalo e bo ke ta ikuno ke ta ma nyoy bal bon azani kam bo mo go be na malo ka dogo ni ko ki ta ma nyoy dundo ha abe malo bado sigi koro de ko tuma nan bal mon nu ko yin la dil kando de dalil kaminu ni anyi baraka na ya bannafa wallahi amani na Allah subhanahu wa ta'ala fe wallahi ladil kaminu fi qabwan fe ni alaka jamina kontinin ladil kawe amani ni Allah subhanahu wa ta'ala fe ya rabbi alaka ambe soroma fota ni keta ni ngani taula ladil kawro be ni minu nafaqabu ni alaka je alam sana taula amena alam juma sunna taula amena lul semot luma otmana alaka mi sawo ma fota ni ketani ngani tala balmau min kala atlu gere sai shu na ko fo aw badin ki ko fawe ka bo badin ke fe no e abal make anaka kalande no ishaq muhammad samura ko bo michigan donc min ko mambolo sunna o de tini min fola no be sababa ma o bola allah subhanahu wa ta'ala la min fola no ma be sababa ma o bola ngira kuna ni shaytana be ala deli alaka anfisika bo an yakun toroma alaka anfisika bo shaytana toroma aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al'azim al-jalil li wa lakum wa li sa'ir al-muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafur rahim wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh imam na'am imam iku barka ala may sarara ikalali kanamindi abrabo ijusu kono abrabo ijusu sanman kono kaban fena tunin kafo ibade malinye nyanike nyumaya nyanike sanyala amra allahu talatra alama ankramna ladi alama ankramna ladi anna lolin kala dulla ko ni ka e bi wajibil kala la wajibil kala te duna adabadenu ma aliya fala dron ka fal dala nyawma donc atte bola jusukun san manno wala alta kalisala allah taala nye al kon da fatentun bo ni ka ya allah kila sallallahu alaihi wasallam anala sabalu nalu kumara nyoy koroni kuma kanye menting alte se kala flifu atte se la fila ole bulu ko son hadis san manu bi ani qur'ana lu fasar lu ulka an masron alhamdulillah rabbil alamin amra law tala tanda anna ñen ke ñuma wu alamo wu sabati da alamo wu sabati da amra law tala tara fele fena ye yego kala al ñe wati belen do am fena do ki fela ñe alama e fena sora si janna an fa da kende an kula bon ko ñuma adabadinu kabane mem amra law tala tara ka wu ke allah tala ñina fenni fitinindi e kama solo an kalon allah tala manka tan bilibili yali li bulu fitini mbaki bulu wallahi adiso fena menka bonka tamo ko kan wule barakbe ni ka fo moy ka fo kuni ka kelindi allah taala ma ada ki nye tandi ka ke mondi ka ke kemeli ka ke wa kelindi adi bangere ko ada ke fendi dante femina ko allah ban allah taala ka fo maka kundi so dante femina en kala ka fo ko dandante la mo su mo danlo donc buluma woro iku barka alama anni sora fadda kenne ko nyuma la ani si jang ani kula man ko nyuma kama sora adabadin na ban an kala ka foko wule makrinkinini adabadin na ban makrinkinini ka an so la ban ko nyuma la ni ka la kila la hadisi ma fene ko modo ye sada si mebelen ke si se ayakan ka kunyuma ke ni Allah taala ka danka foko woto yorodulilla anta fe ko to fok bareke donc ida e kroni abra action yela man kroni adiwa wo barake kroni adwa doyi di men fe nak sunu Allah taala ka men fe na madem ka foko don to har ginele ko wasi Allah kila sallallahu alaihi wasallam anala saba nyumalu an kila se molu ani mo nyumalu fen fen kal bla ko sala ka ha ko wasi kiamalu na ul belen wo to kala din kala ba min do no ye jaratu firdausi di ni Allah taala da ma insha Allah ni Allah taala ki danka foko be do dole wallahi ini jahannama tere to non ko nyakelen wala adi do yawdi Allah taala di naki dando la ko da ibrahim sallallahu alaihi wasallam ko wayido donc amra Allah taala tara annam badin ke manam suman tumoro nyol lo da faka ko ko ambade makaso sa ko 4 ko malaya ngulu 4 ko malaya 4 ko malaya tate kan dallo anyumale fola ka anlo anyumale kela ka anso la banku nyumale la ka anso la banku nyumale la nota ka momin dia itra tulya ama momin dia itna tulya me amra Allah taala tara anna kramo kenye anala dembaya ana denu ani Allah misli kolo molu ani analu ana kramo berebere menunka ama berebere ka atre kudul kela ul madikra mol nyeme tuzru kal jusus makro ya malef na ka jusus makra mol ha bibi ting alina na kana fimfa an fanayatin bi santan samay lamanta amma nyoye bi amma nyoye sinim alhamdulillah rabbil alamin salamal yalla sratikra le kokar aliyan kar ayet la kana an karan wati belen do kana fimfa nye allah taala kana nalla kilakan kama so an kameni kama ka foko information ata dugula di wule ka adabadin na loni fenna imamel lon hali tun ka londe wallahi abafu nyam ka corona kan abafu nyam ka alkina kuimi kabiso na habi imame donc imamu ikubarka kuile momo nimi imonyo walu molon itina allah taala walu molona annamna anyon ta fola ko feson anye nyumalu lu fa nyonyana ate kala ka foko no fure ina saka foko ayi di jela bu ya ka foko wi ka saka tamdul ko ka o tede e ka fo mom ka foko akubarka wallahi ay barka la sallahu ta'ala an ku yanna muballa e ba ko barka akubarka ala nye donc ifana ku barka ala may sura sijan fadda kenda ki so sijan fadda kenda amra allah ta'ala tra ambadin ke manam su monu fen fen tulum lo ne an nara do boyina man kalu kala jukuma ko ko kala jo ma ko wole amerika ka jamana dunya beda kodini alda ta kaka ko bari tomorrow bi imam ka fanyam kante ayam bulola so tama lunu do adi fama ka foko television radio soleil donc di don ka yebi bibi ting anna website yi do momin ka imam samura ye momin maye dunia fambe momin ye thailand wo men ye bangkok wo men ye gabon jamanal koromel ye angola men ye dunia famba ibo nyam ko koni da se ben ka fakui mam samura donc ay wajibi kala min kala ka amerika le directement ido kum kan na men adi nafa ki to dunya fambla ndo an kala ka fakou ye kuledi ko men faka ka bon technologie ni kala ni kama fenan bi abran na fami nya salamaluma afanka ka bon atinyeli ka bongo kama sura anka men kaka bini smartphone bora abra tinyeli minke afanka kabu me alhamdulillah rabbil alamin anka la dunya wonyala odi setara molu ani allah ta'ala molu al ulili barla nyon fi wati be setara ko kona sona ma di beta ki balu jana makolo allah allah fereko kunna mo nyuma lo itna sala ulma donc amra allah ta'ala ala mantra mo nyuma ul tema ala mantra mo nyuma ul tema anka la mo nyuma le kado me yekumala nenkuna kala dia ani me bla ju sukuno kelente anka langa fa ku kasia me amma kotula amma ku yimuna ibara min kala ye action min kala kama solo adabade adabade e be nye ya akorondoli fe nye ya kokani me adabade ta ya akorondoli e donc bluma woro inshallah imam andi barka bla nye ka banka barka bla la menna ke mana amusumanu brede ni nye e badin ke mana musumanu meni linna anna imam ba na imam Ishaka Samuradi aka mensoro bi kataka di anna memba ke mana musumanu ma wolu wolin crowd ni katre momenti ye foli kala wala kuma min fora imam nyaye imam Samura ayelina live aka kuma min fo ni imam men nyaye idise ka star 6 won ke obakoro inshallah andi la linna ka aduo nyafu ye saida anyaya anya berema komi wati be anya fala bale malunye modo ye sisen adi kumata biro kabanko akof libela we mundi kuma fona le nyamenka amanya ye nyaoma aduwa ye le manko afo nyabrema adu andu ngala ka fakule may dokoko momo nae kumala sila kwa be wiya fala kama soro kuli ka kuma do fo sisen nati kwa wala fala yalo ka nalama na modo la ka adi do bola me di ka do bola o fina ka sta watu do ka tamin ka ye waka wai wuya shangon ta kata kala ko ka Allah ke alugo sallallahu alaihi wasallam ko momo ni ka wuya la lela ko wai sidara be jahannama kono donc andun kala nga fo ko te yoro bere bere di donc buluma kuma minu forani ma nyaye idi se ka na imam main ka Allo? Alo? Allô. Imam. Allô. Allô? Allô, Imam? Ok, donc, parlez-nous, Al-Yakato, Inch'Allah, toujours, tout le monde, Imam, Chaka Samoura, la Kafran, Detroit, là. Alhamdulillah rabbil alamin an kala kala li kan shambal tabika damma donc comme an ka fanya min kan ni momti ma kuma kam min furani ma men nyaye inshallah bakoro idi mam main ka adina o jabidi ma me alla ka to membra bolin na folo donc bari mal al jakato imam rabolina Allô, salam alaykoum. Imam. Allô, salam alaykoum. Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Ah, avec un taro simple voilà. Ah, nous ne t'embra coupé où? Aïwa, alhamdulillah. Nous t'embra coupé. Donc, comme je suis en fait la donnée. Ah. Donc, 11h, c'est là. Bon. Ouais, ouais. C'est beaucoup français. Hein. Donc, on a la cadre. Allô? Allô? Tu l'as vu là? Ouais, tu l'as vu là, J'ai vu. Tu l'as vu là? Bismillah. Ok, donc, Jama et Lina, mais mon mangin calibre, comme un cafoni, mon mi makuma minyat, ni calique, mais mon grand mangin calique, donc, il doit au cœur, Inch'Allah, ni time plan, salam alaikum. Wa alaikum salam, wa rahmatullah, wa barakatuh. Bon, madame, elle a belle idée. La ville cancouni, armadin qui est en affanaïdi. Fais un fénabe pour Yanama Kono, Yanama il le sonne. Yang mana tabulul lah, dongo do, yang mana kalam sore, arah mana ibu bin fili cahmana, me katoh fili konaori fili, me kiri redlang kapoh fili konaori fili, bahwa arah mana ibu jimi, ibu fien mina tabla, ikadala kapoh kibu fili, wani fili, ibu ira kalang kapoh ika filiula, ibu ira redlang, ibu ira bin sababama. Ose gibalia kapo fili la ore ka juguni fili rai otmana balmaw la dil kamelo be fo anfe awo chesuri a bulof la kala aka kuna ndia de bala dien kuno aka kuna ndia bala da harajo do otmana na do be pela chelenye amani na allah subhanahu wa ta'ala se allah ta'ala ka ambela jelen ta hamina ko no la alaka ngani ni fo ndama ame fen fen ni dien kuno na nga herbala ko lat kani ami strong fe fe ni dina tken kuno anilla hara ya rabbi alaka ta ko bela jilema alaka ansara kira ka jamaka alaka shuyere dama juma shuyi alaka barka di ambela jilema alaka sabbe wama allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammadin wa sallim nemi faibi juma shude ma kana ina ka solli ka na cidem banka alaka ra ya ina ko na solli ta ya ka juma shu kuno utmana man salla alayhi marratan sallallahu alayhi biha ashra ni mo mo ni sella ala kra ka shenta e sella ala kra ka nga ala de be sele ka ne ni sella ala kra ka shenkele ala to ala be sele ka shenta otuma namba de ni ne la mini mi nangu be fa ka fo yi ala kra be so ba ma fota ni keta ni ngani to bele bele na ala ka nga do umne اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دونك إمام أنيا فريما إكو بركة إكو بركة أنا لين سنتر كوبيلا إكو بركة على ما يسر الله على ما يسر الله قال دو كي لمن با كما نام سمان بلدن فنية على ما بيسر الله imam kala li kana min so mi kata ka damma ule won krawdi inshallah nan sirru lay ambe se ka danyi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.